dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Prezydent Andrzej Duda już po rozmowach z między innymi o nowym rządzie. Dzisiaj spotkał się z Trzecią Drogą, Nową Lewicą i Konfederacją. W Białymstoku odbyła się kolejna akcja Solidarności z Andrzejem Poczobutem. W Polsce nastąpił ogromny przełom w wykonywaniu chorych operacji przy użyciu robotów, zwracają uwagę lekarze. Prezydent Andrzej Duda spotkał się dzisiaj z politykami z Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. To były rozmowy dotyczące m.in. utworzenia nowego rządu. Jeden z liderów Trzeciej Drogi, Szymon Hołownia, powiedział, że prezydent dał jasno do zrozumienia, że pierwsze posiedzenie nowego Sejmu zwoła prawdopodobnie w ostatnim możliwym momencie. Szymon Hołownia podkreślił, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji, komu powierzy misję tworzenia rządu. Prezydent użył frazy, że nie chce skracać kadencji tego Sejmu. Natomiast jeszcze raz podkreślę, bo to ważna informacja, zapewnił nas kilkukrotnie, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie nominowania danej osoby na premiera w pierwszym kroku. Rozważa w tej chwili różne opcje i my też po przebiegu tej rozmowy wierzymy w tę deklarację pana prezydenta. Jesteśmy przekonani co do tego, że opozycja powinna utworzyć wspólny rząd, powiedział po spotkaniu współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. I mieć silną większość, bo ma w tej chwili silną większość. Po drugie, potwierdziliśmy to, że uważamy, że pan Donald Tusk powinien uzyskać nominację do tworzenia nowego rządu. Z kolei podczas rozmów Komitet Wyborczy Konfederacji reprezentował m.in. Krzysztof Bosak. Nie zamierzamy tworzyć większości rządzącej ani z PiS-em, ani z Platformą. Jeżeli przyjdzie nam być przez najbliższą kadencję w opozycji, oczywiście jesteśmy gotowi reprezentować interesy Polaków. O efektach rozmów prezydent ma poinformować jutro w południe. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marek Markiewicz mówił w Polskim Radiu 24, że oczekiwałby raczej dyskusji o korzystnych zmianach w mediach publicznych, a nie zapowiedzi ich, jak się wyraził, dobijania. Marek Markiewicz, pytany o zapowiedzi obecnej opozycji w sprawie zmian w mediach publicznych, mówił, że chodziłoby o dyskusję m.in. o sposobach ich finansowania czy o ośrodkach regionalnych. Nie musi mieć dotacji, bo to jest tak skonstruowane, że potrafiliby koledzy zarobić na siebie bez dotacji. No ale to jest jakby jeden temat. Jest dyskusja o ośrodkach regionalnych właśnie. Jest dyskusja o istnieniu agencji informacyjnej w takiej czy w innej konfiguracji. O tym powinni rozmawiać fachowcy. Do zapowiedzi opozycji w sprawie zmian w mediach publicznych ma się w tym tygodniu odnieść Rada Mediów Narodowych. Chcieli przekazać słowa wsparcia i przypomnieć o uwięzionym polskim działaczu na Białorusi. W Białymstoku odbyła się kolejna akcja Solidarności z Andrzejem Poczobutem. Dziennikarz odsiaduje wyrok 8 lat w białoruskim więzieniu o zaostrzonym rygorze. Nie ma możliwości, żeby mówić wszystko, co z nim tam się dzieje na razie, ale tutaj, żeby podtrzymać jego. To, że my tutaj przychodzimy, to znaczy, że my o tym pamiętamy. Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi. I nam nie jest obojętnie to bezprawie i to, że ludzie cierpią. To, że my tutaj przyszliśmy, nie zważając na ten deszcz, że wyszliśmy z ciepłych domów, pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani tu walczyć o wolność naszych kolegów. Każdego miesiąca spotykamy się tutaj po to, ażeby wysłać w świat sygnał. Barbara Olech z Podlaskiego Oddziału Wspólnoty Polskiej. Nie godzimy się na prześladowania Polaków, nie godzimy się na prześladowania Białorusinów. Tylko wolna, demokratyczna Białoruś może dać nam szansę w Europie na pokój i spokój. Polski dziennikarz z Grodna jest jednym z 1,5 tysiąca więźniów politycznych znajdujących się w białoruskich więzieniach. Półtora roku temu w Polsce nastąpił przełom w wykonywaniu chorych operacji przy użyciu robotów. Obecnie takie operacje wykonują 33 ośrodki w całym kraju. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się seminarium na ten temat. W kwietniu ubiegłego roku Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął refundację pierwszej operacji w urologii prostatektomii radykalnej. Od września tego roku do refundacji weszły zabiegi chirurgiczne oraz ginekologiczne, mówi prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Myślę, że to jest pierwszy krok, jeśli chodzi o rozwój chirurgii robotowej w naszym kraju. Prezes funduszu powiedział, że zalety operacji robotowych są widoczne. Doceniamy korzyści dla pacjenta, choćby to skrócenie czasu hospitalizacji, bo to widzimy i to możemy wyciągnąć z tabelek. W ubiegłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia wydał na wykonanie operacji robotowych prawie 60 milionów złotych. Natomiast w bieżącym roku przez pierwsze 6 miesięcy na ten cel wydano niemal 72 miliony złotych. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach przeważnie od 4 do 9 stopni, poza tym miejscami opady deszczu, głównie na północnym wschodzie. W ciągu dnia termometry pokażą od 5 stopni na Suwalszczyźnie, przez 12 w centrum do 15 na południu. Przelotne opady możliwe w całym kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Dziś w nocy w Krakowie zmarła profesor Wanda Pułtawska, lekarka, specjalistka w dziedzinie psychiatrii, profesor nadzwyczajny Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerka, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, przyjaciółka papieża Jana Pawła II. Dziś w dniu jej śmierci przypomnimy rozmowę nagraną przez Polskie Radio z profesor Pułtawską z zakresu tak bliskiej jej sercu psychiatrii dziecięcej. It's me in the middle, so I twist and Przejdziemy do nagrania rozmowy z profesor Pułtawską. Postaram się przybliżyć Państwu najciekawsze fakty z jej życia. Po wybuchu II wojny światowej Wanda Pułtawska jako 18-letnia harcerka włączyła się do walki z okupantem. Finalnie w 1941 roku została aresztowana przez Gestapo.

teraz na zapowiadaną już wcześniej rozmowę Ireny Tune-Sagan z profesor Wandą Pułtawską, nagraną w 1984 roku. Rozmowa dotyczy terapii młodzieży i jej słabej odporności psychicznej. No, wygląda na to, że od lat 80. niewiele się w psychice młodego pokolenia zmieniło. Zresztą posłuchajcie Państwo sami. Reportaż w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa Irena Tune-Sagan. Przysłuchiwałam się kiedyś dyskusji rodziców na temat ich dorastających dzieci, które są bardzo wrażliwe, delikatne, nerwowe, nieprzystosowane do jakichkolwiek trudności. Matki podawały przykłady, ile wysiłku wkładają w to, by chronić swe córki i synów przed wszelkimi niepowodzeniami, bo te od razu załamują i zniechęcają młodych ludzi. Zdarzyło się wam, że na przykład przed klasówką nie mogliście spać ze zdenerwowania? Tak, nie mogłem zasnąć. Wziąłem odpowiedni środek i nazajutrz nie byłem w stanie odpowiednio pracować na wystarczających obrotach. Spałam przed klasówką, ale oczywiście nerwy były wielkie, więc rano musiałam zażyć jakiś proszek. No mi się zdarzyło nawet więcej niż nie przespać nocy, jako że wydaje mi się na zasadzie chyba nerwowej dostałem wysokiej gorączki. Prawda, nie w przeddzień klasówki, a w przeddzień olimpiady polonistycznej, ale fakt jest faktem, że o ile przez cały dzień się czułem w miarę dobrze, o tyle wieczorem miałem ponad 38. Następnego dnia miałem nadpon gorączkowy, z olimpiady musiałem rezygnować wtedy. Zdawałem w drugim terminie dopiero. Postanowiłam problem podjąć w dzisiejszej audycji i zastanowić się, gdzie tkwią przyczyny braku odporności psychicznej u znacznej części młodzieży. To konkretne pytanie postawiłam dr Wandzie Pułtawskiej. No tak, rozwinęła się wręcz nowa gałąź psychiatrii, psychiatria juwenilna. Ale to jest nie tylko słaba odporność psychiczna, to jest, powiedziałabym, słaba odporność psychofizyczna, bo zarówno pod względem fizycznym oni są nieodporni, jak i pod względem psychicznym. To się wiąże ze sposobem życia. To jest smutny skutek cywilizacji. Nie są w ogóle zahartowani, nie umieją znosić ani głodu, ani chłodu, ani pracy fizycznej. I dzieci, zwłaszcza miejskie, żyją w sposób niehigieniczny. Rozpowszechniona metoda, powiedzmy, późnego chodzenia spać. Cała gromada młodzieży właściwie nie dosypia. Ruchu fizycznego nie mają, pracy fizycznej nie mają gdzie wykonywać. Nawet jak ja czasem w poradni każę, to mi się pytają, no to co mam robić? Nawet węgla się nie nosi, bo jest centralne ogrzewanie. Więc od strony fizycznej są niedobory. Od strony psychicznej też rośnie pokolenie z jednej strony jedynaków albo półjedynaków, którym rodzice wszystkie trudy wyjmują z rąk. Z drugiej strony jest ta wrażliwość dziecka, które nie umie przyjąć własnej porażki. My to określamy w psychiatrii, młodzież ma niski próg frustracji. To znaczy, cokolwiek się nie powiedzie, jest załamany, nie podejmuje wysiłku, żeby przeciwdziałać. Właściwie nie ma woli walki. Młodzież walczy ze swoimi rodzicami, a nie walczy o siebie, o swój los. To ostrze jest skierowane w niewłaściwym kierunku. Młody człowiek powinien zwalczać w sobie swoje słabości, powiedzmy tak, prawda? Swoje lenistwo. Nie chce mu się uczyć, no to się nie uczy. Ale jeśli rano dostanie dwójkę w szkole, to jest nieszczęśliwy, sfrustrowany, prawda? Odbierze sobie życie, albo ucieknie z domu, albo nie pójdzie do szkoły. Jest cały szereg mechanizmów ucieczki w chorobę, ucieczki z domu, ucieczki ze szkoły. Tymczasem prawidłowa reakcja byłaby po jakimś niepowodzeniu. Podejmuję właśnie zaciekłą walkę, właśnie na przekór światu sobie, prawda? Pokażę, że coś potrafią. Oni tego nie mają. Dlaczego tego nie mają? Myślę, że to jest winne pokoleń dorosłych. Za bardzo młodzieży ułatwiamy, bo istotnie ta odporność rośnie w trudnych warunkach. Z drugiej strony bardzo trudno jest wytłumaczyć rodzicom, że mają dzieciom stwarzać trudne warunki. A przecież naprawdę trudne warunki życiowe to są dobre warunki wychowawcze. Mamy pokolenie dzieci, którym się dobrze powodzi. Rodzice dają wszystko, mówią, ja wszystko robię dla dzieci. A ja mówię, to źle. Niech państwo wszystkiego dla dzieci nie robią. Czy powiedzmy szkoła nie stwarza takiej dodatkowo jeszcze atmosfery właśnie podenerwowania, przypominając jak ważnym wydarzeniem w życiu młodego człowieka jest matura? No, w pewnym sensie stwarza. Szkoła usiłuje nam uzmysłowić wagę matury. Profesorowie przypominają nam o wadze matury i zaznaczają przy każdej sposobności, że nie jest to formalność. Powoduje na pewno dodatkowe zdenerwowanie, stres. Mnie się wydaje, że obojętnie, czy chodzi tutaj o maturę, czy powiedzmy o typowanie bez egzaminu na studiach, wyzwala w człowieku stres psychiczny. No, znam przykład, kiedy osoba, która miała być typowana, w ciągu właściwie 3 miesięcy zmieniła się w sposób nie do poznania. No, stan nerwowy był tego typu, że dziewczyna nie była w stanie szklanki w ręce utrzymać. Po prostu była wykończona psychicznie i chyba to także jest w jakimś sensie wina szkoły, bo po 4 latach tych bezustannych klasówek, bezustannej świadomości, że w każdej chwili mogę dostać niedostateczne, w każdej chwili można właściwie obniżyć mi zachowanie. Człowiek dochodzi do tego, że jak zbliża się matura, to nerwy odmawiają posłuszeństwa i albo w jedną stronę, to znaczy idzie się do psychiatry, prosi się o środki uspokajające, albo w drugą stronę ma się wszystko w nosie, bo jakoś to będzie. Jestem przekonana, że matura stała się w ostatnich latach jednym z czynników nerwicorodnych. Mamy nową nerwicę maturalną młodzieży, a nawet głębsze załamania, które są właściwie aż bliższe psychoz. W ciągu ostatnich lat ja miałam wielokrotnie młodzież, którą trzeba było leczyć w klasie maturalnej, powiedzmy w styczniu, czy w grudniu, czy w lutym, ponieważ tak wielkie napięcie stworzyła zarówno szkoła, jak i rodzice, z tym, że chyba inicjatywa raczej wychodzi ze strony szkoły, to szkoła daje taki nacisk nad tym momentem, że młodzież tego nie wytrzymuje. Jest część młodzieży, która spokojnie podchodzi do matury, powiem nawet młodzieży tej gorszej, która się mniej przejmuje. Natomiast młodzież dobra, która się stara uczyć, ale wrażliwsza nerwowo, ta młodzież tego napięcia nie wytrzymuje i stąd dziewczęta nie śpią, płaczą, chłopcy wpadają w zespół lękowo-depresyjny. Muszę powiedzieć, że chyba nieprawidłowa jest reakcja dorosłych na maturę. Z drugiej strony bardzo często młodzi ludzie do mnie z tym przychodzą, ja jestem nerwowy, ja pytam się, co to znaczy. Ja się denerwuję łatwo, no a może ty się nie opanowujesz wcale, prawda? Nie ma wcale wychowywania w kierunku hamowania reakcji, zarówno reakcji gniewu, młodzież wybucha, jest agresywna, jak reakcji, powiedzmy, zazdrości, jak reakcji także lenistwa, jak reakcji frustracji. Wszystkie reakcje emocjonalne powinny być hamowane, to jest zasada wychowania. Ponieważ w żadnej dziedzinie się nie uczy hamowania, młodzież i tej reakcji frustracyjnej, reakcji jakiegoś niezadowolenia z siebie, z sytuacji, z życia nie opanowuje. Mnóstwo ludzi młodych mówi, że im się nie chce żyć, im się nie podoba. Nie podoba im się co? No to, że nie mają osiągnięć, a równocześnie nie rozumieją, że osiągnięcie jest dopiero efektem, a nie może być z góry im dane. Najczęściej jestem załamana w momencie, kiedy w szkole nie wiedzie mi się tak, jakbym sobie to wyobrażała. W momencie, kiedy wydaje mi się, że moja praca powinna dawać dużo lepsze efekty, a jest oceniana po prostu stosunkowo niżej niż ja bym to chciała. I wówczas najczęściej załamuję się. A jak się to przejawia? No przede wszystkim wtedy jestem antyspołeczna, to znaczy chcę się wtedy odizolować od swojego środowiska, od swojego otoczenia i te wszystkie jakieś wewnętrzne rozterki przeżywać sama. Ja swoje kłopoty i zmartwienia również przeżywam sam. No nie staram się nawet wplątać w to rodziców, ponieważ uważam, że nie potrafią mi pomóc. Czy właśnie te kłopoty, te niepowodzenia mobilizują cię do rzetelniejszej pracy, czy wręcz przeciwnie, zniechęca cię to? Nie masz ochoty w ogóle iść do szkoły wtedy? Nie chcę iść do szkoły. Ja zwykle też mam Takie wrażenie, jakbym chciał wszystko cisnąć w kąt, zabrać się i pójść gdzieś daleko, oderwać się od wszystkiego, ale nie samemu, tylko gdzieś między ludzi, gdzieś do kina pójść, żeby zapomnieć i nie myśleć już o tym. Radość osiąga się dążeniem do czegoś, co jest trudne i się osiągnie. Otóż chcą mieć bardzo dużo przyjemności i oni sami, i my im dostarczamy mnóstwo przyjemności. Tymczasem to nie daje im wcale radości, nie daje hartu, a natomiast uczy ich oczekiwania na przyjemność. Właściwie trzeba wszystko zrobić, żeby im było łatwo, prawda? I w domu, i w szkole. W domu tata z mamą mają dać wszystko, a nauczyciel w szkole ma... Broń Boże, nie wymagać, bo jeśli wymaga, no to jest nielubiany, a poza tym młodzież się załamuje, jeśli od nich wymaga. No, można by się zastanawiać, jakie środki zaradcze. I osobiście myślę, że trzeba doprowadzić do świadomej refleksji samą młodzież. My zbyt łatwo rezygnujemy z dialogu z młodzieżą. Młodzież ma rozum i trzeba ten rozum uwzględnić, prawda? Trochę jest tak, jakbyśmy negowali ich możliwości zrozumienia. Z jednej strony, z drugiej strony trzeba stwarzać pewne trudności, trzeba od nich po prostu wymagać. Czasem nauczyciele wręcz się boją postawić dwójki. Oczywiście nie chodzi o to, żeby łamać młodzież, zawsze stawiać złe noty, ale jednak wymagać od nich wysiłku. Jeszcze bardziej grzeszą rodzice, bo rodzice nie wymagają zupełnie od dziecka. Jeśli dziecko uczy się w szkole, już się od niego nic więcej nie wymaga. A skąd się weźmie odporność? No, musi być postawione wymaganie, wyegzekwowane, jeśli nie spełnisz tego, czego od ciebie wymaga, musi być jakaś, no, jakaś kara. Musi się okazać, że warto się wysilać. Trochę to jest związane z ogólną postawą także ludzi dorosłych. Ja myślę, że ogólne dążenie do pewnego hedonizmu jest także w świecie ludzi dorosłych. Jest niepopularna koncepcja życia, w której ktoś się wysila. Ten, kto się wysila, jest uważany za tego, który no, nie jest najmądrzejszy. Prawda? Głupi się wysila, a mądry umie się urządzić. To jest problem nieprawidłowej koncepcji życia w ogóle. Myślę, że to są najważniejsze problemy właściwie egzystencjalne do poruszenia z młodzieżą. Po co właściwie ty masz żyć? Jaka ma być treść twojego życia? To powinno być tematem lekcji wychowawczych. Chyba za mało w ogóle zwracamy uwagę na wypracowanie postaw. Można powiedzieć, za mało zwracamy uwagę na wychowanie postaw, dawniej się mówi obywatelskich, prawda? Społecznych. To się z tym wiąże. Jest jeszcze inny problem, który wysunęli rodzice w dyskusji wspomnianej na wstępie audycji. Otóż wychowanie ludzi odpornych, jak się to określa, twardych, może prowadzić do znieczulenia, do walki o swoje za wszelką cenę. I tego również obawiają się rodzice. Czy mają rację? Osobiście bym się nie bała tego, że człowiek odporny stanie się znieczulony, bo to są dwa problemy. Odporność na trudy, to znaczy jest pewna dzielność. Człowiek potrafi opanować swoje reakcje, swoje jakieś ambicje, potrafi znieść upokorzenie, potrafi znieść jakąś trudność. To jest dzielność wewnętrzna, pewne męstwo. To nie musi iść w parze ze zobojętnieniem emocjonalnym i z postawą aspołeczną. Raczej przeciwnie. Pewna twardość charakteru nie wyklucza wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Ale istotnie istnieje takie niebezpieczeństwo, że jeśli wychowamy pokolenie, to się w ogóle niczym nie będzie przejmowało, to także nie będzie się przejmowało losem drugich ludzi. Ja myślę, że to jest coś innego. My obserwujemy wśród młodych to, co się widzi w reakcjach troszkę histerycznych, mianowicie duża wrażliwość na własne trudności, a nie wrażliwość na cudze trudności. To jest po prostu egoizm. To nie jest tak, że młodzież się przejmuje wszystkim. Młodzież się przejmuje sobą. Gdyby oni się tak bardzo przejmowali losem drugiego, to nie byłoby tak źle, tylko oni bardziej reagują na swoje niepowodzenia, natomiast nie reagują na niepowodzenia drugich ludzi. Tu jest problem wychowania do, no powiedzmy w ogóle do altruizmu, do postaw społecznych. Więc to, co chcemy wypracować jako postawę odporności psychicznej, powinno być nie zobojętnienie na losy wszystkich ludzi, tylko męstwem w podejmowaniu trudności życiowych, których się nie da uniknąć, bo jak wiadomo, tak zwany los przynosi różnego rodzaju trudy, których nie odejmiemy dzieciom. W pewnym sensie te dzieci, które los potraktował no, brutalnie, to są dzieci wygrane życiowo, prawda? Bo one jakoś dojrzały wcześniej. Także tego bym się nie bała, że jeżeli nauczymy młodzież odporności, to równocześnie nauczymy ich egoizmu. To chyba nie są tożsame problemy. I to już wszystko, co mieliśmy do przekazania w dzisiejszej audycji. Żegna się z Państwem Irena Tunes-Sagan. Wysłuchali Państwo nagrania rozmowy z profesor Wandą Pułtawską, nagranie z 1984 roku. If the night turned cold and the stars look down, you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You'd ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. The not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both. That I feel unsure. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it,

I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Elżbieta Malinowska i Łukasz Szwed, kłaniamy się Państwu.